وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی یعنی ثمود ہی کے ایک فرد کو کیا بنا کے بھیجا؟ نبی بنا کے بھیجا. ان کا نام کیا تھا؟ صالحہ، صالح علیہ السلام. قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. قوم ثمود حجاز اور شام کے درمیان سیریا کے وادل قرآ میں رہائش پذیر تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھروں کے پاس سے گزر ہوا. یہ بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہیں اور قوم عاد کے بعد دوسری مشہور قوم ہیں. آج بھی اس قوم کے ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں سنگین یعنی پتھر کی بنی ہوئی عمارتیں بطور نشان موجود ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم 4-5 لاکھ کی آبادی تھی. ان کا پیغام بھی وہی جو پچھلے پیغمبروں کا پیغام تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا قوم عبد اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے. کیا تھی وہ نشانی؟ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی. فذروها، اس کو چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ مت لگانا. فیأخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک. اس قوم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے ایک اونٹنی نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو. ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات نہ مانے. پھر یہ کہنے لگے، یہ جادو ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا. حالانکہ وہ اونٹنی ان کے کنویں کا پانی سارا پی ڈالتی تھی، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہ آیا. اور جادو کے زور سے اگر لوگ جانور یا انسان پیدا کر سکتے ہوتے تو آج دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. لیکن جب ان کی عقل پہ پردہ پڑا تو ان کو حقیقت سمجھ میں نہ آئی. بس کرو اور یاد کرو، اس جعلکم خلفاء من بعد عاد، جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وبوأکم فی الارض، اور زمین میں ٹھکانہ دیا. کیسا؟ تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کے میدانوں میں محلات بنا رہے ہو. سہول سہل کی جمع، سہل نرم چیز کو کہتے ہیں. نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹیں تیار کر کے ان سے محلات بناتے ہو. اب بھی آپ دیکھیں کہ اینٹیں جب پکتی ہیں تو وہ عموماً کیسی جگہوں پر اینٹیں بنتی ہیں جہاں کی مٹی نرم ہوتی. وتنحتون الجبال بیوتن، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر گھر بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر ہی عمارتیں بنا لینا ہی بہت بڑا فن تھا، اور صرف ایک ہی فن نہیں بلکہ کئی فنون کا مجموعہ ہوتا ہے. قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے جو نیک لوگ بچ گئے تھے وہ عرب کے شمال مغرب میں ہجر کے علاقے میں آباد ہوئے. سورت بھی آگے آئے گی، سورت الحجر. یہاں ان کی نسل بڑی، انہوں نے زراعت اور تعمیر میں بڑی ترقی کی. پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، میدانوں میں گھر بنائے، لیکن بعد میں ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو کسی بھی مادی تہذیب کا نتیجہ ہوتی ہیں. جب دنیا کی بہت سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں تو انسان کا حال یہ کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو انسان کیا کرے؟ اتنا شکر گزار ہو، اتنا اللہ کی طرف دوڑے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اتنا ہی اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، اتنے ہی اس کی ناراضگی کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر دنیاوی خوشحالی کی وجہ سے عیش پرستی، آخرت فراموشی اور اللہ کی حدود سے بے پرواہی پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی بڑائی بھول کر اپنی بڑائی کا سکہ جمانے لگے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا تاکہ ان کو خبردار کریں، لیکن انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور زمین میں خوب فساد مچایا. اسی سے ان کو روکا گیا اور کہا گیا، فذکروا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. آپ دیکھیں کہ فساد کب ہوتا ہے؟ تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے فساد. انسان جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے حق کو خاطر میں نہیں لاتا، اور فساد ہوتا ہے دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے سے. اب دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کہاں سے آئے گا، جب کچھ لوگ سارے وسائل پہ قبضہ کر لیں گے اور باقیوں کو محروم کر دیں گے. ان کی مادی ترقی نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا. آج بھی اس میں بڑی عبرت ہے ان قوموں کے لیے جو مادی ترقی کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو کر سارے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی سے نہیں روکتا، تعمیر سے نہیں روکتا، لیکن کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ ترقی کرنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے، خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی بڑائی کا ڈنکا جمائے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرے. اصلاح جبھی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ تھا. کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا. اس سے ایک بات پتہ چلتی، اور وہ کیا؟ کہ ہمیشہ حق کی مخالفت کس نے کی؟ سرداروں نے، بڑے لوگوں نے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑے لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات سے زد پڑتی ہے، ان کی خواہش پرستی میں خلل آتا ہے، ان کو قربانی کرنا زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پھیلایا تو زیادہ تر لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام پہ لبیک کہا وہ کون تھے؟ عام لوگ تھے. بڑے بھی تھے مگر بہت کم، کیونکہ وہ نہ اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں، نہ اپنا کھانا پینا، نہ اپنی عیش و عشرت. اب دین تو قربانیاں مانگتا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، اور ان کا ایک بگاڑ بڑے لوگوں کا کیا کہ یہ چھوٹوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لہذا اب آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے ایمان لائے تھے ان میں سے، یہ ان کو بھی بگاڑنے لگے. ان سے کیا کہا انہوں نے؟ اتعلمون ان صالح مرسل من رب، کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا، یہ واقعی صحیح بات کرتا ہے؟ یعنی ماننے والوں کے دل میں شک پیدا کرنا. ہوتا یہ نا کہ انفلوئنشل لوگوں کی بات سب سنتے ہیں، اچھا بھلا یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے. اگر بڑے کہیں نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، چھوٹے کہیں گے یس سر بالکل ٹھیک نہیں. وہ کہیں دن کو کہ یہ رات ہے، وہ کہیں گے بالکل رات ہے، 100% رات. اتعلمون ان صالح مرسل من رب، تمہارا خیال ہے یہ صالح رب کا رسول ہے؟ قالوا، عوام نے جواب دیا، انا بما ارسل به مؤمنون، تو بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہاں وہ واقعی رسول ہے. قال الذين استكبروا، یہ بڑے کہنے لگے، بڑے بننے والے بولے، انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر ان کو بڑائی کا زوم بھی ہوتا ہے نا، تو ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوتا. ایک غریب آدمی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی چھن جائے گی، لیکن ایک بڑے کو یہ ڈر نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ کون چھین سکتا ہے. فَأَقَرُ النَّاقَةَ، انہوں نے وہی اونٹنی جو معجزے کے طور پہ مانگی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، کونچے کاٹ ڈالی. اقرو، اقرن ہوتا ہے پاؤں کے پٹھے جو پچھلی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں. جب اونٹ کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہ جگہ کاٹتے ہیں، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا، اس کی ٹانگوں کا زور ختم ہو جاتا ہے، پھر نحر کرتے ہیں، پھر وہ گر جاتا ہے. فاقر الناقۃ واتوا عن امر ربهم، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. وقالو اور بولے یا صالح اے صالح اتنا بما تعدنا, دیکھو کر لیا جو ہم نے کرنا تھا, اب لے آ جو عذاب تو لاتا ہے جس کی تو دھمکی دیتا تھا. ان کنت من المرسلین, اگر تو رسولوں میں سے. فاخذتهم الرجفۃ, تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارهم جاثمین, اور ہو گئے وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے, گھروں میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے, سینے کے بل اوندھے منہ زمین پہ گرنا. فتولا عنہم, حضرت صالح ان سے منہ موڑ کر گئے. وقالا اور بولے یا قوم اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, میں نے تم کو رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم, میں نے تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو. میں نے تو تمہارا بھلا چاہا تھا, تم کو یہ بھلا پسند نہ آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرح صالح علیہ السلام بھی کون سے؟ ناصح, خیر خواہ. ولوطن, اور لوط علیہ السلام, اذ قال لقومه, جب اس نے اپنی قوم سے کہا, اتأتون الفاحشة, کیا تم آتے ہو بے حیائی کو, کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا, ایسی بے حیائی کا, ما سبقکم بها من احد من العالمین, جس کا ارتکاب تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. کیا تھی ان کی خرابی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اس قوم کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ یہ ہوموسیکشوالٹی میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. یہ جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے, وہ دریائے اردن کے کنارے جنوبی شام کے علاقوں میں آباد تھی. اس قوم کی خوشحالی ان کو عیش پرستی کی طرف لے گئی, اور اتنی زیادہ بے راہ رو ہو گئی کہ انہوں نے شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہم جنسی کا طریقہ اختیار کر لیا. پیغمبر نے اس کو کھلی ہوئی بے حیائی قرار دیا. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا, فواہش ما ظہر منہا وما بطن, بے حیائی وہ جو کھلی ہو جو چھپی ہو. تو عمل قوم لوط جو ہے وہ فواہش ہی میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ فطرت کے کچھ اصول ہیں, کائنات کے لیے فطرت کی ایک سکیم ہے جسے قرآن میں اصلاح کہا گیا ہے. جو کام اس کے خلاف ہو اسے فساد قرار دیا گیا. انسان جب اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور فطرت کے خلاف راستہ اپناتا ہے تو یہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے. قوم لوط اسی قسم کے ایک فساد میں مبتلا ہوئی, فطرت کی خلاف ورزی کی. جنسی تعلق کا فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ عورت اور مرد باہم بیوی اور شوہر بن کر رہیں. یہ اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے کہ نکاح کے ساتھ ایک جائز تعلق ہو. لیکن اگر بغیر نکاح کے مرد کسی مرد سے یا عورت عورت کے درمیان جنسی تعلقات قائم کیے جانے لگیں تو یہ خدا کی مقرر کردہ حد سے گزرنا ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن فساد کہتا ہے. اس قوم کی طرف اس عمل کے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو عمل قوم لوط بھی کہا گیا, ہم جنس پرستی کو, اور صدق کی اصطلاح میں اس کو لواطت کہا جاتا ہے, جس کا اوریجن پھر وہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف منسوب ہے. یہ تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ خرابی سب سے پہلے وہاں دیکھی گئی تھی. اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً یہ برائی ہوتی رہی، لیکن افسوس کہ اس دور میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا. بہت سے ممالک میں اس برائی کو قانونی حیثیت حاصل ہے. ایسے کلبز، ایسے فورمز موجود ہیں کہ جہاں ایسے لوگ وہاں ملتے ہیں، اور اب نہ صرف یہ کہ ان کو باہم ایک کپل سمجھا جاتا ہے، بلکہ انہیں قانونی طور پر اولاد اڈاپٹ کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے. ان کے قانونی رائٹس تسلیم کیے گئے اسی طرح جس طرح مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے تسلیم کیے جاتے ہیں. اور یہ کہاں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ اور سیولائزڈ کہتے ہیں، اور اس پہ وہاں برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. جو نا خوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، وہ برائی برائی بھی نہیں. اس کو قباحت کیا ہے؟ اسلام میں یہ تعلق مرد اور مرد کے درمیان ہو تو لواطت کہلاتا ہے، عورت اور عورت کے درمیان اسی قسم کا تعلق ہو تو سحاق کہلاتا ہے. سین ہے الف قاف سحاق. اس کے حرام ہونے میں کوئی بھی شک کی بات نہیں. اس کے بارے میں سخت قسم کے احکامات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے دونوں کو سنسار کر دیا جائے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں، تو اس لیے عملی طور پر تو اس دور میں کچھ نہیں ہوا، کوئی حد جاری نہیں ہوئی. اس لیے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلائی جائے. اسی رائے سے حضرت ابو بکر نے اتفاق کیا ہے. حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے عمارت ان پہ ڈھا دی جائے. جسے گھر توڑے جاتے ہیں نا تو اوپر سے ملبہ گرتا ہے، ملبہ گرا دیا جائے ان پہ. ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں واجب القتل ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ ان پہ وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے حائضہ عورت سے مجامت کی یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا یا کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. کہا کہ یہ جو بڑے نیک بنتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ ہم میں شریک نہیں ہوتے، ہم کو برا کہتے ہیں، انہی کو رخصت کر دو. انہم اناس یتطہرون. یہ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں. فانجیناہ واہلہ. تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو. الا امرأتہ. سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین. وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی نجات سے پیچھے رہ جانے والوں میں. غابرین کا لفظ غبار سے ہے. اصل چیز گزرنے کے بعد جو چیز باقی رہ جائے وہ غبار کہلاتا ہے. جیسے کوئی قافلہ گزرے تو بعد میں جو گرد اڑتی ہے وہ غبار ہوتے ہیں. یعنی ان کے باقی گھر والے نجات پا کے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئیں. کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جانے والوں میں سے جب بستی پہ عذاب ہے پیچھے نہ دیکھے. ان کی بیوی کی وفاداریاں اپنی قوم کے ساتھ تھی. پہلے یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، لیکن کچھ راستہ طے ہوا جب پیچھے زلزلہ آیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک پتھر آ کے ان پہ بھی پڑا، یہ وہیں ڈھیر ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. وہ امترنا علیہم مطرا. اور بعد میں اس بستی کے اوپر ایک بارش برسائی گئی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا. یہ جو کہا گیا نا فانظر, دیکھو کہ مجرموں کے ساتھ کیسے ہوا, آج بھی ان کے آثار موجود ہیں اور آج بھی وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ جو اس قوم کے ساتھ بیتی, جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور اس واقعے میں ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حوث پرستی میں خود کو جائز سمجھا اور منع کرنے والوں کو کہا نکال دو یہاں سے. یہ ایک گھمنڈ کا کال تھا, یعنی کہ پھر اگر ہم گندے نظر آتے ہیں تو یہ بڑے پاک باز ہیں, ان کا یہاں کیا کام, ان کو یہاں سے نکال دو. اور دوسری بڑی بات یہ کہ پیغمبر کی بیوی تک نہ بچ سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, اگر انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو پیغمبر کی رشتہ داری کچھ کام نہ آئے. ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ اگر اپنی اصلاح خود نہ کی تو صرف مسلمان ہونے کا ٹھپا فائدہ نہ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.